الم تر تعجب وتقرير لمن سمع بشده اهتناء الكتاب بارباب التواريخ وقد يخاطب به من لم يرى فلم يسمع فانه صار مثلا في التعجيب الى الذين خرجوا من ديارهم يريدوا قال وكان من قرية قبل واسطة وقاض فيهم طاغوت فخرجوا عاجزين فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا وتيقنوا أن الأنفر من الكبائر لا من كبائر ليعتبروا ويتيقنوا ولا مفر أنفر من كبائر الله تعالى وقدره أو قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فقروا حذر الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم وهم ألوف أي ألوف طويلة قيل عشرة وقيل ثلاثون وقيل سبعون وقيل مخالفون جمع ألف لو ألف فقائد وقعود والواو للحال حذر الموت مقول لهم فقال لهم الله موتوا اي قال لهم موتوا فماتوا فقول ان كنت يكون والمعنى انهم ماتوا ميتة غدير خالد من غير الا بامر الله ومشيئته وقيل ناداهم به مالك وانما اسند الى الله تعالى تخويفا وتعبيرا ثم احياهم قيل مرض قيل على اهل داوودان وقيل اريت عظامهم فتفرقت اوصالهم وتعجب من ذلك فاوحى اليه قوموا باذن الله فنادى فقوم يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت وقايه القصه تسهيل المسلمين على الجهاد والتعرض للشهاده وحثهم على التوكل والاستسلام للقضاء ان الظاهر ذو فضل على الناس حيث احياهم يعتبروا او يقودوا ويقودوا وسالهم حالهم تفصلوا ولكن اكثر الناس لا يشكرون اي لا يشكرون وكما لا ينبغي ويجوز ان يراد بالشكر اعتبار والاستفسار وقاتل في سبيل الله الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ملوك کیا نہیں دیکھا تم نے طرف ان لوگوں کے جو نکلے اپنے گھروں سے نامالے کو ہزاروں کی تعداد میں تھے کیوں نکلے حضر الموت موت کے ڈر سے قال اللہ قال لهم اللہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ سارے مر گئے ان اللہ لذو فضل علی الناس پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا جبریل علیہ السلام کی دعا سے اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل اور احسان فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ ہیں وہ اللہ کے انعامات کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں الم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا ظاہر یہ ہے یہ واقعہ تو پہلے کا ہے سر کی آنکھوں سے دیکھنا نام صلی اللہ علیہ وسلم سے متصور ہے اور کسی مخاطب غیر معین مراد ہو تو اس سے پھر الم تارا سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں تعجیب ہوں تقریر ہوں یہ تعجب دلانا مقصود ہے رویت ثابت کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ تعجب دلانا مقصود ہے وہ موت کے ڈر سے گھروں سے بھاگ گئے تو اللہ رب العزت نے پھر موضوع فرمایا تو مر گئے سارے جو مقصود تھا بھاگنے کا تو وہ ان کا پورا نہ ہو سکا تو الم تارا یہ تعجب دلانے کے لیے ہے اور جو ان کے قصے کو پہلے سن چکے تھے اہل کتاب اور ارباب تواریخ وغیرہ تو ان کے حق میں گویا تقریر ہو گئی کہ واقعی تو ہم نے سنا ہے اور جو سنا ہے تو ٹھیک ہے سنا ہے اب اس پر اشکال یہ ہے کہ حمزہ انکار کا ہو پھر نتی کی نتی ہو گئی مطلب ہے دیکھا تو ہم نے حالانکہ خاص و زیادہ وہ دیکھنے والے نہیں ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت والی آنکھ سے دیکھیں تو دیکھیں, دوسرے مخاطب ہندے ہیں تو انہوں نے تو یہ مقام حاصل نہیں ہے تو انہوں نے تو نہیں دیکھا گیا. تو علم سارا فکر کا بھی اس کا جواب دیتے ہیں. تو یہ محاورات میں تعجب دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس لیے مخاطب جو ہے اس نے دیکھا بھی نہ ہو سنا بھی نہ ہو تو پھر بھی علم سارا کہنا جو ہے وہ صحیح ہو گیا. اور قیام والا معنی مراد ہے, لبوی معنی موجود آ جائے تو مراد نہیں ہے. خرج مندی آ رہے ہیں محمد لوگ نکلے اپنے گھروں سے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو کون لوگ ہیں جن کی یہ حکایت کی جا رہی ہے؟ تو بتلایا کہ یہ اہل قبرستان ہیں. واسف کی جہاں پنڈ تھا تعاون پڑا تو یہ موت کے ڈر سے آگے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مار دیا, پھر زندہ کیا تاکہ عبرت پکڑیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے سادنا فائدہ نہیں دیتا ہے. جہاں جان بچانے کے لیے جا رہے ہیں تو وہی ملجہ محو ہلاکت کی جگہ بن جائے. یا تو یہ اہل دعوت کام جو ہے ان کے قصے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے, یا بنی اسرائیل کی قوم ہے ان کو ان کے بادشاہ نے جہاد کے لیے بلایا لیکن وہ بھاگ گئے تاکہ جنگنا لڑنا پڑے. اللہ رب العزت نے ان کو آٹھ دن حالت سے موت میں رکھا پھر ان کو زندہ فرمایا تاکہ عبرت پکڑیں, اور ہمیں بیان کیا تاکہ ہماری بھی اس میں اصلاح ہو جائے. موت سے بھاگنا اور ناجائز طریقے اختیار کرنا اس سے گریز کیا جائے. ہم لوگ ہم وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. یہ جمع کثرت ہے نا, جمع قلت کے چار وجہ میں اپار پھیلا پھیلا یہ جمع کثرت ہو گئی. پھر یہاں بھی لوگ ہم کیوں ذکر کیا گیا ان کی کثرت تعداد پر تمبی کرنے کے لیے. آگے وہ کتنے ہیں؟ بال نے کہا 10,000, بال نے کہا 30,000, بال نے کہا 70,000. تو یہ مراد ہوئی کہ وہ اس سے کثیر تعداد میں تھے. یہ تو اگر الفن کی جمع ہو ہزاروں کی تعداد میں ہونا یہ مراد ہو گیا. اور الف یا عالف کی جمع جس وزن پر آتی ہے پھر الف معنی کیا ہو گیا؟ تو اس جس کے ساتھ محبت ہو محبت ہو. عالف اسی معنی میں ہو گیا جو محبت رکھنے والا ہے. تو ہم لوگ کو باہم محبت پیار رکھنے والے تھے یہ مطلب ہو گیا. تو ہر محب کو ہے میرا محبوب نہ مارا جائے, لہذا ہم یہاں سے نکل چلیں. اس لیے وہ وہاں سے آگے ہم لوگ ترکیب بتلائی کہ جملہ حالیہ ہے اس حال میں بھاگے تو ہزاروں تھے یا سال میں تو واپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے تھے. کیوں بھاگے؟ اگر الموت موت سے کرتے ہوئے یہ قبول لغو ہونے کی بنا پر اگر الموت منسوخ ہو گیا تو قال لهم الله موتوا, اللہ نے فرمایا کہ مر جاؤ. تو قال قول لسانی بھی ہوتا ہے, قول دل کا جو ارادہ اور تعلق ہے لفظی کلام اس کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے. کلام لفظی جو زبان سے ادا کی جائے, لفظی جو دل میں ایک مضمون تیار کیا جائے, دل میں تعلق قائم کر دیا جائے جس کے ساتھ کہ یوں ہونا چاہیے. تو یہ قول نفسانی جو ہے وہ بن گیا, کل بھی ہو گیا. جب ورسوتی لفظی مقالت تن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں ایک تقریر جائے تو تیار کی تھی. یہ لفظی کلام ہو گئی نہ کہ لفظی کالا. لفظی ضروری نہیں بلکہ باری تعالیٰ کے ارادے کا تعلق ہے ان کی عمادت کے ساتھ. اس کو کالا رحم اللہ بہت سے تعریف کیا گیا. یہ اردو تو فرمایا گیا لیکن مرے کہ نہ مرے اس کا ذکر تو کوئی نہیں. تو جب تم آیا ہوں آگے آگے پتہ چل گیا وہ مر چکے تھے, کبھی دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت پیش آئی, ایجاد اور اختصار بھی ہو گیا, مطلب میں سمجھ جائے وہ بھی واضح ہو گیا. قال رحم اللہ موتو مرو, تو یہاں قدرت قاہرہ بیان کرنا مقصود ہے, ایک بندے کا مارنا یا ہزاروں کا مارنا اللہ کے یہاں برابر ہے, ہزاروں کو یکدم مار دیا جس طرح کہ ایک بندہ جو ہے اس کی موت ہوتی ہے. ظاہری کوئی سبب موت کا نہیں تھا, صرف اور صرف اللہ کا امر اور خوشیت جو ہے وہی علت تھی ان کے مرنے کی. براہ راست اللہ نے فرمایا منہ سے مر گئے یا فرشتے کو حکم دیا اور اس نے پکار سے کہا منہ سے اس لیے مر گئے, پھر فرشتے کا قول جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کیوں کیا گیا, کیونکہ سبب عامر اللہ کی ذات ہے, اللہ نے فرشتے کو پابند کیا, فرشتے نے آگے انہیں یہ حکم دیا, تو اللہ رب العزت سبب عامر بن گیا, یہ سبب مباشر بن گیا فرشتہ جو ہے, اس سبب مباشر کی طرف جس طرح نسبت جائز ہے ملک الموت الذی وکل بکم, ملک الموت کی طرف بھی نسبت کی گئی ہے, اور اللہ یتوفی الانفس, اللہ ہی اس کو مارتا ہے قبول کرتا ہے. باری تعالیٰ میں حشر بھی پایا گیا ہے, پھر حشر کیسے صحیح ہوگا جبکہ ملک الموت بھی مارتا ہے, ملک الموت سبق مباشر ہو گیا, باری تعالیٰ کا ارادہ جائے تو وہ سبق حقیقی ہو گیا اور گیا, سبق عامل جو ہے وہ بن گیا, اس لحاظ سے نسبت باری تعالیٰ کی طرف بھی صحیح ہو گئی. اللہ کی طرف اس نار کہنے والا فرشتہ تو کیوں ہے, تخلیق ہم اور تخلیق ہم اللہ رب العزت سے ادراوے کی خاطر اس کو کچھ دی باری تعالیٰ کی طرف کر دی گئی, سما آیا اور پھر انہیں زندہ کیا, تو زندہ بھی بغیر وسیلے کے کیا ہے, کیا کوئی وسیلہ بنا, فرمایا عیسیٰ علیہ السلام گزرے ان کو دیکھا کہ ہڈیاں یہ ہڈیاں ہیں مطلب جو گوشت وغیرہ ہیں اور جوڑ ہڈیوں کے جو ہیں وہ بھی اکھڑے ہوئے ہیں اور ہڈیاں بھی بکری بڑی ہیں, حیران ہزاروں کی تعداد میں یہ کیسے مر گئے یکدم, اور ان کی ہڈیاں خالی پڑی ہیں اور وہ بھی بکری پڑی ہیں. اللہ نے بھائی فرمائی نہ دیتی ہیں ان کو آواز دو کیوں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے امر سے, آپ نے نگاہ دی وہ سارے کھڑے ہو گئے جبکہ یہ کہہ رہے تھے سبحانک اللہ وبحمدک لا الہ الا انت, گزر گیا معاملہ. اس کو یہاں قرآن پاک میں بیان کرنا ہماری کتاب میں اس کا فائدہ کیا, تو فرماتے ہیں تشکیم للمسلمین, مسلمانوں کو جہاد پر شجاع اور بہادر بنانے کے لیے, اللہ کے ارادے کے بغیر موت نہیں آ سکتی, لہٰذا ضروری نہیں جہاد میں بندہ جائے تو مارا جائے, اللہ رب العزت کے ہاتھ میں زندگی ہے, اس لیے جہاد سے ڈرنا نہیں چاہیے. دوسرا اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرنا چاہیے, تو شہید نہ بھی ہو بندہ تو اجر اعلیٰ سے اعلیٰ جائے تو وہ حاصل کر لے گا, اسی طرح دشمن کے پاس لے لے تلواریں پھر سامان ہے اس پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے, اللہ کی ذات پہ نظر رکھنی چاہیے, بچانا بھی اسی کا کام ہے اور شہادت ادا کرنا بھی اسی کا کام ہے. ان اللہ علی فضل علی الناس, بے شک اللہ بہت بڑے فضل والا ہے لوگوں پر, ما قبل کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہوئی کہ انہیں موت دے کے پھر زندہ کر دیا تاکہ عبرت پکڑیں اور جنت میں داخل ہو جائیں, ہمارے سامنے بیان کرنا یہ ہم پر فضل کیوں ہو گیا, تاکہ ہم بھی بصیرت حاصل کریں اور اس طرح کے حرکتیں اللہ رسول کے حکموں کے برخلاف اپنی جانیں بچانے کے لیے اس طرح کی گنجلانہ حرکات کیا تو نہ حضرت ہوں ہم سے اللہ کے اکثر اللہ یشکر اکثر لوگ جہاں کو شکر باری تعالیٰ کا ادا نہیں کرتے ہیں, تو شکر کئی صورت ہیں. خالی توحید کا اقرار کر لینا لا الہ الا اللہ یہ بھی تو شکر میں داخل ہے. علم تصدیق کر لینا یہ بھی شکر میں داخل ہے. ظاہر ہے وہ لوگ گھومتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں, پھر جملہ تو شکر ان میں پایا گیا ہے. لا یشکر امتی, غلطن کرنے کا کیا جواز ہوگا؟ اس لیے بتلایا کمایم بگی, یعنی جیسے شکر کرنا چاہیے اس طرح پر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں. یا یہاں شکر سے مراد کیا ہے؟ عبرت پکڑنا, بصیرت حاصل کرنا. اکثر لوگ اس طرح کے واقعات ہیں ان سے عبرت نہیں پکڑتے اور بصیرت حاصل نہیں کرتے ہیں. تعجب دلانا ہے اور تقریر یعنی اقرار کرانا ہے کہ واقعی ہم مانتے ہیں اس چیز کو. جب سنا والے کتاب سے تاریخ دان لوگ جائیں ان سے اور کبھی کتاب دیا جاتا ہے ساتھ اس کے, نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو. ظاہری طور پر سرکار نے صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو نہ دیکھا نہ محفلوں میں جاتے تھے تاکہ سنیں کسی قصہ کو وغیرہ سے. تو پھر یہاں عالم سارا کیوں استعمال کیا گیا ہے تو اس کا جواب آ گیا نہ کہ کبھی مخاطب کیا جاتا ہے ساتھ اس کے بول یہ ہو چکا ہے مسل اس میں تعجب میں یعنی تعجب دلانے میں ایک مثال کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے. تو وہی معنی مراد نہیں بلکہ وہ قیام والا معنی مراد ہے. چل نکلے گھروں سے کون مشتاق ہے اس کا؟ تمہارا اہل داور دان کریا ہے جانے واقعہ ہوگا وہاں نکلے تو اللہ نے زندگی کرے بھاگنا کی گنجائش دے گا اللہ کی تعداد سے اور قدر سے. قدر پہلے جو کیا جاتا ہے دل میں فیصلہ کیا جاتا ہے وہ قدر ہو گیا, عملی طور پر داخل کیا جاتا ہے یہ قضا ہو گئی. باری تعالیٰ کی طرف قدر قضا کی نسبت کی جاتی ہے. عدل میں جو ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ فلاں بندہ فلاں وقت میں پیدا ہوگا فلاں حادثے میں مرے گا یہ قدر ہو گیا. عملی صورت جب اس کی سامنے آئی اس طرح پر تو یہ قضا ہو جائے گی. نہیں حالت موت میں ان کو رکھا مارنا سے ایک آن میں تک ہو جاتا ہے. مارنے کے بعد آٹھ دن تک حالت موت میں رکھا کئی ہزار تھے. کتنے ہزار تھے؟ کہا گیا دس یا روح سے ہزاروں والا معنی مراد نہیں بلکہ باہم محبت پیار والا مانا کہا گیا ہے. تو محبت کرنے والے اسی طرح عالف اور علوف یہ ہو گیا اور وہ بولو یہ بہت حالیہ ہو گئی, جملہ حالیہ بن گیا. آگے اتنا حال ایک ہزاروں کی تعداد میں تھے کیوں آگے حضرت بہت بہت سے ڈرتے ہوئے مقبول لوگ ہونے کی بنا پر منسوخ ہو گیا قلت بنا بھاگنے کی. وہ مرے کہ نہ مرے آگے سما یا ہوں میں سے پتہ چلا کہ مر گئے. نما امرو اراد شیان ہے کل لوکن کا کون جس طرح باری تعالیٰ کا ارادہ بنے کسی کی ایجاد کا تو چیز فوراً موجود ہو جاتی ہے. اسی طرح ادام کا ارادہ بنے تو چیز فوری طور پر معلوم ہو جاتی ہے. ماسو کا ترق تو اسی طرح لازم اور ضروری ہے جس طرح کن پر یہ کون کا فرمان کے ساتھ ہزاروں کو یکسم مار دیا بغیر کسی ظاہری علت کے, صرف اپنے امر اور مشیت کے ساتھ. یعنی یہ کالا ظاہر پر ہے, واقعی اللہ رب العزت کے قول کا تعلق ان کے ساتھ ہوا, یا فرشتے نے ندا دی, اللہ کی طرف چھٹیوں کی گئی ہے رانے کے لیے. اور سبب عامر کیونکہ اللہ کی ذات ہے, اس سبب مباشر کی بجائے سبب عامر جو ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے سما یہ منہ تو فرمایا قال رحم اللہ موت تما یا اللہ نے زندہ کیا. زندہ اللہ نے کیا تو بلا واسطہ کیا, یا کوئی واسطہ بنا تو کیلا سے بتلایا واسطہ بنے کیل علیہ السلام سے. اور ان کا گیا ہے تو گزرے داوردان کیل علیہ السلام اور اہل داوردان کے سارے یا سر حال یہ کہ رہنا ہو چکی تھی, ان کی ہڈیاں اور الگ الگ ہو گئے تھے, ان کی طرف کام ہو کھڑے ہو گیا اور مطلب ہم تیری ہم کے ساتھ. اب وہ قصہ وہ ہوا گیا گزر گیا وہاں ہمارے سامنے بیان کرنے کا فائدہ قرآن پاک میں وہ بتلاتے ہیں فائدہ کس سے کرتا ہے عبادت کرنا مسلمانوں بھاگنا اور میدان جنگ سے دور رہنا حیات کا موجب ہے, نہ جانا موت کا موجب ہے, موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جان بچانے کے لیے, صرف عادت کرنا مسلمانوں کو جہاد پر اور عادت کے اور سدائے خدا بندی کے تسلیم کرنے پر. اس مقام پہ زندہ کیا ہونے پر وہ عبرت پکڑے اور یہ خوبصورت اور کامیابی حاصل کریں, آئندہ کے لیے خلاف ورزی نہ کریں اور کامیاب ہو جائیں. اور تم پر کیوں بیان کیا ہے حال ان کا جس سب سے روح تھا کہ تم سیرت حاصل کرو, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یعنی جیسے کہ چاہیے شکر کرنا نہیں کرتے, جائز ہے کہ شکر سنا کیا ہو سیرت پکڑنا مصیبت حاصل کرنا. فخاتمو فی سبیل اللہ ہے اللہ کی راہ میں نکال کرو یاد کرو والا ان اللہ سمیعن علیم, یقین رکھو کہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. قاتلو نکال کرو جہاد کرو ما قبل سے کرا بتا دو کیا ہو گیا, تو پہلے بیان کر دیا گیا کہ جو بھاگے تھے ان کو راہ میں موت آ گئی اور بھاگنا بچانا سکا, اس کے بعد پھر یہ حکم دیا کہ موت بھاگنا جب نجات دلانے کا موجب نہیں, اب جو مقدر ہے وہ لامحال واقع ہو جاتا ہے. اس لیے نجات کے لیے نکلنا چاہیے کیونکہ موت وقت پر آنی ہے, اللہ کی راہ میں آئے گی اعلیٰ درجات مراتب جو ہیں وہ تمہیں مل جائیں گے. وہی لاسنت ہو وہ سوال, اور اگر شہید ہو بھی گئے پھر اعلیٰ درجہ جنت میں اور ابدی حیات مل جائے گی. میں شہید ہوئے پھر دین کی مدد والا اجر ثواب ہے وہ حاصل ہو جائے گا. اللہ سننے والا ہے, جو پیچھے رہنے والے کہتے ہیں یا آگے جانے والے جو کہہ رہے ہیں اللہ سننے والا ہے اللہ والا, اس اپنے سنے کے مطابق جزا بدلا دے گا. جو دل میں جذبے ہیں اس کو جاننے والا ہے, اس کے مطابق ہوا جزا فرمایا کہ بھاگنا موت سے نہیں چھٹکارا دلانے والا, اور یہ کہ مقدر جائے لامحال واقع ہونے والا ہے, حکم دیا انہیں کتاب کا اجل آ گئی ہے, اجل اللہ کی راہ میں ہوگی, اور اجل نہیں آئی ہے تو پھر دین اسلام کی مدد بھی ہوگی, ثواب بھی حاصل ہو گیا, رہنے والے کہتے ہیں یا جو آگے بڑھنے والے کہتے ہیں ان کے اقوال کو بھی سننے والا, نیاز کو بھی جاننے والا ہے, وہ ہمیں ہو رہا ہے جزا ہے, یہ جنت والی جزا جو ہے اس سے بابرا یہ ہو گیا نا کہ اعلیٰ ترین اجر ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا, نفس فعل کی جزا کی بجائے اللہ رب العزت ایک کے بدلے دس گنا, مجاہد کے لیے 700 گنا, اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, یفرض اللہ فرضا حسنا, کون ہے وہ جو اللہ رب العزت کو کر دے حسن, اللہ اسے بڑھا کے صحیح گنا زیادہ پھر اس کو واپس کرے, اللہ یفقد و یبسط, اللہ ہی رزق میں کمی تنگی پیدا کرنے والا ہے, اس کو وسعت دینے والا ہے, ولیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو. من اس کے کامیاب ہو گیا آئیے شخص کے معنی میں, اور یہ خدا بن گیا اور محلن مرفوع ہو گیا, زا یہ خبر ہو گئی, من زا کون ہے, یہ آگے اللہ جی جائے اس کی صفت ہو گیا سلے کے ساتھ مل کر, یا بدل زا کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ رب العزت کو قرض آتے ہیں ہاں, قرض تو بولے تو محتاج ہو فقیر ہو, باری تعالیٰ تو غنی ہے مغنی ہے, دوسروں کو غنی بنانے والا ہے, تو پھر اس کو قرض سے کیا تعلق ہو سکتا ہے, قرض سے دیا کیسے جا سکتا ہے, وہ لے کیوں سکتا ہے, اس کا جواب یہ اس پیارا تمثیلیہ والی صورت ہے. ایک بندہ کسی کو آج دیتا ہے, چند دن بعد پھر واپس لے لیتا ہے, بندہ آج عمل کرے گا کل اس کی جزا جو ہے وہ حاصل کر لے گا, یہ کہ قرض والی صورت بن گئی نا, اس لیے اس کو یفرض اللہ قرض حاصل کرتا دیتی اللہ دلو کو ملا تجارت, اس کو تجارت سے بھی تعبیر کیا, ایک چیز دی جا رہی ہے دوسری لی رکھ جا رہی ہے, کبھی تجارت سے تعبیر کر دیا, کبھی قرض کے ساتھ سے تعبیر کر دیا, تو اس پیارے والی صورت جو ہے وہ بن گئی. قرضن حسنا یہ مفعول مطلق والی صورت ہو گئی, قرض جو قرض کا مفعول مطلق بن گیا. قرض حسن کیا ہوتا ہے, جس میں اخلاص ایک نیتی ہو, ریاکاری دکھلاوا وغیرہ وہ پیش نظر نہ ہو, یا قرض حسن سے مراد کیا ہے, حلال سے یہ چیز جو ہے وہ دی جائے, جس میں کوئی ملاوٹ وغیرہ ہے وہ نہ دی جائے, یا قرض حسن سے کوئی اللہ کی راہ میں مال وغیرہ خرچ کرنا وہ مراد نہیں, بلکہ مجاہد ریاض کہنے ہیں تو وہ مراد ہیں, مالی خرچ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گیا کہ جہاد نقصانی کیا جائے, اس لیے اللہ اللہ کی راہ میں کوئی غائب ہو اللہ اس کو بڑا دے گا. یہاں اگر تو 1000 روپیہ دیا ہے تو پھر وہاں دگنے مل جائیں تو بندہ کرے گا کیا, ان نہ وہاں دکان ہے نہ خریداری تو کچھ ہے, پھر اس پیسے کو کرے گا کیا, جواب کیا دیا کئی غائب پڑھو نزاد جو ہے بڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا, یہ مطلب ہے. کیونکہ سبب یہ بن رہا ہے اس لیے کہہ دیا کہ اللہ وہی بڑھا کے دے, اصل مراد ہے اس کی جزا اس کا بدلہ ثواب جو ہے وہ دے گا, لیکن ثواب کو اسی شہر سے تعبیر کر دیا گیا ہے مجاز مل مشاکلت کے طور پر, جس طرح کو بندہ قرض دیتا ہے آج مہینے بعد لے لیتا ہے, پھر جو لیا جا رہا ہے وہ اسی قرض کی واپسی ہے, تو اسی طرح یہاں بھی ایک چیز دی اسی اس کے بدلی اسی کو مضافت سے تعبیر کر دیا گیا ہے. محل کے لحاظ سے خدا ہونے کی بنا پر خدا بنا ہوا ہے وہ خدا مرفوع ہوتا ہے تو یہ مبنی ہے لفظاً تو مرفوع ہو نہیں نہ سکتا تو محل کے لحاظ سے مرفوع ہو جائے گا. ذا اس کی خبر ہے اور اللہ کی صفت ہے ذا کی یہ بدل ہے اس کا اور اللہ کو قرض دینا یہ مسل ہے حالت ہے جس کی عمل پہلے بھیجا کر جس کے بدلے میں سواب اللہ سے طلب کرتا ہے تو پھر عمل اللہ کی خاطر کر رہا ہے اور اللہ کو پیش کر رہا ہے سواب لینا ہے تو اس کو قرض سے تعویض کر دیا گیا جس طرح وہ دیا جاتا ہے تب لے لیا جاتا ہے. قرض حسن کیا وہ بتلایا پر مکرون و اخلاص کے ساتھ پاکیزگی اور خوشی کے ساتھ یہ نہیں کہ مجبوراً دے رہا ہو دل میں نفرت ہو کیونکہ حکم ہے شریعت میں اور بظاہر عمل بھی کر رہا ہو تو اس پر کیا سوال ملے گا پھر یا قرض دے کس سے حلال طیب سے اس میں کوئی کھوٹ وغیرہ ملاوٹ نہ ہو اور کہا گیا ہے کہ قرض حسن کیا ہے مجاہدہ جسمانی طور پر اور مال کے خرچ کرنا گویا قرض یہاں عام ہو گیا جائیداد کو بھی شامل ہو گیا اور مال کا خرچ کرنا جائز وہ بھی خرید آئے بہو لو بڑھا کے دے گا اس قرض کو اللہ رب العزت اسے تو پھر جو چیز یہاں دی جا رہی ہے یعنی وہی مل جائے جنت میں ہے تو اسے کیا کرے گا جواب کیا دیا ربا جزا ارو اس کی جزا کری گناہ بڑھا کے اللہ عطا فرمائے گا. یہاں ایک روپیہ اللہ کی راہ میں دے وہاں 700 روپیہ مل جائے کرے گا کیا ان کو مطلب ہے جزا جنت کی صورت میں جو ہے وہ عطا فرمائے گا اسے یہ باب مفالہ ذکر کیا ہے تو وہ مشارکت کو چاہتا ہے نا پھر یہ مشارکت پر دلالت والا لفظ کیوں ذکر کیا جو ضعیفا فرمایا جاتا اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے جو چیز مقابلے میں خلط ہو اس میں پورا زور لگایا جاتا ہے نا مطلب کیا ہوا باری تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا کے اسے عطا فرمائے گا. 700 زیاد کی صورت میں کم سے کم ہو گیا اور واللہ یضاعف لمن یشاء میں 700,000 اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اوپر صورت مغالبہ کے واسطے مبالغہ کے مفالہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش پر دلالت کرتا ہے نا اس مبالغے کے لیے مغالبے والا سیگا جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے یضاعفہ یہ دونوں طرح کی قراءتیں ہیں تو معنی اس صورت میں کیا بنے گا تو اصل میں نصب کے ساتھ پڑھا ہے پھر یہ سوال کا جواب جو ہے وہ ہو جائے گا من ذا الذی یقرض اس کا جواب ہوا فیضائفہ یعنی کوئی اگر قرض دے گا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے اس کو دے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضاً حسنا کون ہے تو یہ پھر یہ جواب اس کے کام ہو گیا یضاعفہ وہ تو قسم ہے من اور حمزہ استفہام یا حل وغیرہ تو نہیں ہے پھر یہ استفہام والا معنی کیسے ہو گیا جواب اس کا کیا دیا تو یہ ایمان ایقرض اللہ احد معنی یہاں یہ ہے استفہام والا اس لحاظ سے یہ جواب استفہام ہو گیا کہ ہم اس کو کئی گنا بڑھا کر کے دیں گے. اور ابن کثیر نے یو ایف او رفا کے ساتھ یضعفہ بعض ثقیل پر تشدید کے ساتھ اس کا پڑھایا, اور ابن عامر اور یعقوب نے نصب کے ساتھ پڑھا ہے یضعفہ با محالے پر ہو گیا اور منصوب پڑھا گیا, اور یضعف میں رفع والی قرات بھی ہو گئی اور نصب والی قرات جو ہے وہ بھی ہو گئی. دفاع ہو تو مستقل کلام ہو گیا علیحدہ, اور نصب ہو گیا جواب استفہام جو ہے اس کے طور پر ہو گیا کہ اگر ایسا تو کرے گا تو ہم کئی گنا بڑھا کے اس کا جب جواب دیں گے. اداسن کثیرتن تو یہ نہیں بتلایا کتنے گنا, ویسے اکولا فال فیلا فلا جمع کثر کے لیے نہیں آتا, اداس قلت کے لیے آتا ہے. پھر اس وام کو دور کر دیا کثیرتن ذکر کر کے کہ یہاں وہ قلت والا معنی نہیں تین سے لے کر نو تک, بلکہ جہاں حدیث سے بالا تر ہے معاملہ وہ کل کتنی تعداد ہوگی جتنے گناہ بڑھایا جائے گا. تو وہ بعض نے کہا 700 گناہ, لیکن اللہ جو رائے بولے میں یہ شاہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 700 میں کوئی اثر نہیں ہے, اس کے لیے اللہ چاہے مزید بڑھا دے. اور جو اس پہاڑ کی تمثیل تشبیہ ہے تیراج سے جو کھجور کے ساتھ, اس سے پتہ چلتا ہے تو کروڑوں اربوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جزا کی صورت ہے. عذاب صرف کی جمع ہوگی اور یضاعف ہو کا مقبول مقدری تو یہ بن نہیں سکتا, پر نصب عذاب ہم کثیر آ جائے یہ کیوں پایا گیا ہے, یا تو حالیت کی بنا پر ہے. یضاعف ہو اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کے دے گا, نہ حال ہے کہ وہ عذاب سے کثیرہ ہوں گے جو بدلے میں دیا جا رہا ہے. ہو والی ضمیر سے یہ حال بن جائے گا, یا مضاف جائے مضافت یہ تصویر والے معنی کو متضمن ہے, پھر سیارات و مفعولوں کو چاہتا ہے, پھر یہ عذاب ان کثیرہ دوسرا مفعول بن جائے گا, اس کو کئی عذاب بنا دے گا باری تعالیٰ. ایسی قدرت کے نہیں اس کا اندازہ رکھتا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا گیا ہے ایک بدلے 700 ایک کے بدلے 700 اللہ عطا کرے گا عذاب دیش کی جمع, اور مطلب اس کا حال ہونے کی بنا پر ہے ضمیر منصوب سے یا مقبول ثانی ہے تصویر والے معنی کو. دو سوتیں آگے نصب کی, تیسری یہ ایک مقبول مطلق ہے, دیکھ جو ہے یہ مصدر نہیں بلکہ اس میں مصدر ہے. اس میں مصدر کیا ہے فارسی ترجمہ کرو, دم تن آخر میں آئے مقبول مطلق بھی بن سکے لیکن اس کے آزاد اس سے جاری نہ ہو سکیں. جمع سے کیوں کیا ہے مصدر, تو قلیل کثیر کو شامل ہوتی ہے تو جمع کی ضرورت نہیں ہوتی, تو پھر یہاں باعث کیا ہے کیوں جمع کیا ہے, لیکن بھی ایک مختلف انواع جزا بدلے میں چونکہ دیے جائیں گے, سورہ پڑھائی جائیں گی, باغات محلات پڑھائے جائیں گے اور سہولیات پڑھائے جائیں گے, مختلف انواع کی جزا ہوگی, اس لیے جمع نکل دیا. واللہ یکفل و یبسطل, اور زیادہ تنظیر مستر ہے اوپر کہ بے شک اس میں مستر ہے اور اس کی جمع تنظیر کے لیے تیسری توجیہ ہو گئی, یعنی مقبول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے اس بنا پر کے دیکھ اس پہ مستر ہے, اور جمع کیوں کیا ہے مستر قلیل کثیر کو شامل ہے تو واحد رہنا کافی تھا جواب جمع کیا واسطے تنبی انواع بیان کرنے کے. چلو اور اللہ چلو قبل کا پھیلاتا ہے, قبل کا مطلب کیا ہے تنگی بال پر کر دیتا ہے, بعض کی عکس میں مقصد پیدا فرما دیتا ہے جس طرح کچھ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے, لہذا مقصد دے تو پھر بخل سے کام نہیں لینا چاہیے ورنہ وہ قادر ہے تمہاری حالت بنا کو فقر میں تبدیل کر دے. ڈر فقر سے رہے ہو پھر اللہ قادر ہے اتنا فقیر بنا دے مال خلط کر لے تم سے. اوپر اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے اور پھیلاتا ہے, مطابق اس کے جو چاہتی ہے حکمت اس کی زیادہ نہ مقرر کرو تاکہ نہ تبدیل کر دے تمہارے حال کو. اور بعض حضرات میں کھیل کے ساتھ پڑھا یا افسوس اور بعض میں سواد کے ساتھ پڑھا اور مانا دونوں کا ایک ہی ہوگا. جب سب کھیل کے ساتھ پڑھو تو یا سواد اور سواد کا یا افسوس ہو نہ پڑھو تو اسی طرح راگو کنکھل کے بستر تن وہاں بھی سواد کے ساتھ چین کے ساتھ دونوں طرح پڑا گیا ہے. مانا ہر حال میں ایک ہی رہے گا. ولہ تو جاؤں باری تعالیٰ کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ کہ جب اس کی طرف تم نے لوٹنا ہے پھر وہاں اللہ رب العزت نے تمہارے ایک اعمال کو ذخیرہ کر رکھا ہوگا اور اس کے بدلے میں جزا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. اور پڑھنا پھر کسائی بکر نے سات کنارے کی مثلا رات میں اللہ رب العزت کا فرمان حسین خان کے بس تھا پہلے ہی تو جاؤ اور اس کی طرف تم بتائے جاؤ گے بس میں الم تر والا بنی اسرائیل امباد موسا کیا نہیں دیکھا آپ نے بنی اسرائیل کی جماعت کو موسا علیہ السلام کے مثال کے بعد جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا تھا کہ عوض لنا والے کن ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر مقاتل کی سبیل اللہ اس کی کمان میں ہم اللہ کی راہ میں زیاد کریں. پیغمبر نے جو عظم کیا فرمایا کیا قریب نہیں کہ اگر تم پہ زیاد العظم کیا جائے تو تم قتال نہ کرو اس وقت تم پیچھے ہٹو گے بھاگ جاؤ گے. انہوں نے کہا وما لنا اللہ نے قاتل کی سبیل اللہ کیا رکاوٹ ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں. حال یہ ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے, اپنے بال بچے سے جدا کر دیا گیا ہے, اس لیے ہم ہر حال کیا کریں گے قتال کریں گے. لیکن علماء کو تبالے منتقال جب قتال لازم کیا گیا تو تولو ایک پھیری سب نے سوائے چند افراد جائیں ان کے واللہ علی محمد والے میں اللہ جاننے والا ہے ظلم پیشہ لوگوں کو. علم تعالیٰ یہاں بھی خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا ہر وہ شخص جس سے مخاطبت مصور ہو سکتی ہے. اور یہاں بھی رویت ثابت کرنا مقصود نہیں بلکہ تعجب دلانا مقصود ہے. تو پہلے آپ مطالبہ کر رہے ہیں پھر جب زیاد لازم کیا گیا تو پھر وہ بھاگ نکلے. ملا جسے کہتے ہیں نیا لفظ ہے تو اس کی تحقیق کرتے ہیں جماعت جو مشاورت کے لیے جمع ہو اس میں جمع ہے واحد اس کا کوئی نہیں ہے اس میں جمع کیا ہے سیگا واحد والا ہو اطلاق جماعت پر دیا جائے جمع جس کا سیگا بھی جمع کے جوزان ہے ان میں سے کسی نہ کسی وزن کے مطابق مانا بھی جماعت والا ہو تو وہ جمع ہو گیا. مانا جماعت والا ہو سیگا جمع والا نہ ہو پھر یہ اس میں جمع کر رہا ہے. مالا میں بنی اسرائیل کی پہلا مند ہے جو طویل کے لیے ہو گیا ہے جماعت والد کی بنی اسرائیل کی ممباد موسا یہ بھی مند ہے پھر متعلق ایک ہی ہو. اب تکرار کے ساتھ ایک لفظ ذکر کیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہوتا ہے اس لیے بتلایا کہ چونکہ معنی یہاں الگ الگ ہیں پہلا مند طویل کے لیے ہے دوسرا مند ابتدا کے لیے ہے لہذا معنی جدا ہو گئے تو پھر ایک متعلق کے ساتھ اس کے متعلق ہونے میں تو اس کے بعد نہیں ہوگا. اس بعد بولے نبی اللہم وہ نبی کون ہے حضرت یوشع علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے بنے بعد میں وہ نبی بنے. موسیٰ علیہ السلام اصلی نبی ہیں رسول ہیں اور یہ ان کے تابع تھے انہیں کی تورات کو نافذ کرنے والے تھے. وات اب آل تک گنا ملنے کے منگلت ہارون محمود تھا یہ جو تفصیل تشریح ہے اسے مولا مسلح کی خلاف اصل کی دلیل بنایا جاتا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے ان کے وصال کے بعد حضرت یوشع بنے ہیں نہ کہ حضرت ہارون. حضرت ہارون باپ کی زندگی پاک میں سال فرما گئے, بلکہ یہودیہ نے تومت لگائی کہ انہوں نے آپ اپنے بھائی کو مارا ہے, کیونکہ وہ محبوب تھے لوگوں کے اندر اور لوگوں کے ساری عورتیں پیار انہوں کے ساتھ متعلق تھے. علیہ السلام جلالی تھے, ان کے قریب نہیں پھٹکتے تھے, ان کے آکام کو دل و جان سے مانتے تھے, اس لیے انہوں نے غیرت کا قتل کر دیا. اگر بعض والی خلافت ہو تو پھر تو ہارون علیہ السلام سرے سے ہیں ہی کوئی نہ, خلافت انہیں ملی کب اور ان کے ساتھ اسی لینا نعوذ باللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاعلمی ظاہر کرے گا. کتنا پتہ ہی آپ کو نہیں تھا کہ ہارون علیہ السلام پہلے فوت ہو گیا یا نہیں فوت ہو جائے گا. یہ وقتی طور پر مراد ہے کہ جس طرح دور پہ گئے وہ ضلع کاٹنے کے لیے تو ہارون علیہ السلام کو قائم مقام بنایا گیا, اسی طرح میں تبوک کی جنگ کے لیے جا رہا ہوں, مدینہ پاک سے میں اپنا قائم مقام بنا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر حضرت ہارون کی خلافت ختم ہو گئی, آپ کی واپسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہو گئی, بلکہ آپ وہاں ٹھہرے ہی کوئی نہ مدینہ پاک میں. کچھ لوگوں نے تانے کیے کہ علی کی بہادری ختم ہو گئی, ہاتھوں میں زور ختم ہو گیا, کبھی نبی پاک نے عورتوں بچوں میں لیکن چھوڑا اور معذوری نہیں ہے. آپ پھر امتحانوں سے تنگ آ کے ہتھیار سنبھال کے پیچھے سے پہنچ گئے تو آپ نے سنا یہ کیا عرض کیا تو خلے کو نہیں کہ نصاب سے یہاں تو مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہو, میرے ہاتھوں میں طاقت کوئی نہیں, مجھے یاد کرنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے. تو آپ نے خلافت بعد میں جو خلافت ہے تو وہ حضرت یوشا کو ملی, نہ کہ ہارون کو ملی. تو بعد والی مثال کے بعد والی خلافت میں تفصیل پچھلی آئی ہوں, وہ بھی ظاہری حیات میں تھی, یہ بھی ظاہری حیات کے لحاظ سے تھی. یشمعیل علیہ السلام مراد ہے, وہ بھی متاثر ہو گئے حضرت یوشا کے بعد پائے گئے. یہ بس نام علیہ جن تو پیغمبر تبلیغ فرماتے تھے اور حکومت اوروں کے ہاتھ میں ہوتی تھی, تو اس لیے کہا کہ کوئی بادشاہ ہمارا جو ہے وہ مقرر کیا جائے, ہم اس کی زبان میں اللہ کی راہ میں یاد کریں. ملکن سے مراد کیا ہوا کہ جہاد میں کمان کرے اور ہم اس کے حکم کے مطابق عمل کرا ہو جائے. مقاتل مقاتلو تو قاتل بھی پڑا گیا ہے, یہ بس کا جواب امر ہو گیا ہے, اس لیے مجلوم پڑا گیا ہے. گویا وہ منزل شرط کے ہو گیا, اب مقاتل وہ منزل سزا کے ہو گیا, اس لیے یہ بس کے جواب میں مقاتل یہ بھی مجلوم ہو گیا اور مقاتلو یہ بھی پڑا گیا ہے. اس صورت میں یہ جملہ حالیہ بن جائے گا, قاتلو فی سبیل اللہ. پھر حال اور عامل ذلحال کا جو ہے اس کا معنی زمانہ ایک ہوتا ہے, یہاں زمانہ ایک کہتے بنا بادشاہ مقرر کرو, ذلحال ایک ہم اس کے ساتھ قتال کریں. بادشاہ کے تقرر کے وقت تو قتال کوئی نہیں پایا جاتا, جواب کیا ہے یہ حال مقدرہ ہے, اس حال میں کہ فرق کیا گیا ہو ہم پر اس کی حیثیت میں قتال کرنا. بالفعل قتال مراد نہ ہوا, بلکہ باری تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اس بادشاہ کی کمان میں یہ لوگ جہاد کریں. مقدرین دل القتال یہ معنی بن جائے گا. اور جو قاتل یہ قرار دیا ہے کہ وہ قتال کرے, یہ قاتل وہ مجنون بھی مرکوز بھی پڑا گیا ہے, تو یہ ملک کی صفت بن جائے گا. ملک ان جو قاتل ایسا بادشاہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا ہو وہ ہمارے لیے مقرر فرمائیے. ہاں کیا نہیں دیکھتے جماعت کی طرف سے مالا جماعت ہے جو مشاورت کے لیے جو بیٹھے ہوئے مشاورت کے لیے نہیں واحد اس کے لیے میں پیمانے جدا جدا ہو گئے تو گویا ایک حرف جار نہیں جو ایک متعلق کے ساتھ متعلق ہو بلکہ الگ الگ ہو گئے تھے جب انہوں نے کہا اپنے نبی کے لیے موصوف کی طرف سے نہیں رایا تو نہیں چاہیے تھی یہاں زمین تو ہے کوئی جواب کیا دیا زمین معذوف ہے معروف اس کی مائیت میں ہم اللہ کی راہ میں یاد کریں سر یاد کرنا اب کر لو بادشاہ مقرر کرنے کی ضرورت کیا ہے مطلب ایسا ماہر ہو نہ جو صحیح تدبیریں دے سکے صحیح لاسٹ وقت پر عادت جو ہے یاد کب دے سکے سب تلیاں وغیرہ کر سکے سر وارادہ کیا ہوتا ہے پانی پینے کے لیے داخل ہونا گھاٹ پر سادارہ پی کے سیراب ہو کے واپس لوٹنا گویا اس کی رائے ہمارے لیے آگے حیات بن جائے اسی سے ہم وہ رائے حاصل کریں رہنمائی حاصل کریں اور اس کے مطابق ہم نظر آ جائیں جرم قاتل کی ہے جواب کی بنا پر جواب امر ہے اس لیے مجرم پڑا گیا حال بن جائے گا بس جب تقرر ہوگا تو اس وقت تو قتال نہیں نہ بالفعل پایا جائے گا جبکہ حال کا زلال کے عامل کا زمانہ ایک ہونا چاہیے جہاں شہر کے بند مجیت کا زمانہ اور حقوق کا زمانہ ایک ہے یہاں بادشاہ مقرر کرنے کا زمانہ اور قتال کرنے کا ایک تو نہیں ہو سکتا ہے اس لیے بتلایا کہ کیا ہے حال مقدرہ ہے اس وقت یہ فرض کیا جائے گا کہ آگے چل کر اس کی اتباع میں یہ قتال کریں سر اور قتال قاتل کا کیا کہ مجلوم ظلم کے انداز میں اور مرفوع ہے اس پر جواب کیا اور پڑھا گیا ہے سات رفع کے اوپر استناد کیونکہ وہ کیا ہے حال ہے یعنی مقرر کیجیے ہمارے لیے بادشاہ کو راہ لے کے مقدرین ہمارے لیے تعلیم کیا گیا ہے اور فرض کیا گیا ہے قتال کو اور یو قاتل یہ بھی قرات ہے یو قاتل جزم کے ساتھ یو قاتل ہو یہ جزم ہو تو جواب امر ہو گیا اور یو قاتل ہو تو پھر یہ وصف ہو گیا ہمارے کن کا اللہ حضرت کیا قریب ہے کیا کرو اس وقت حکم کی خلاف ورزی کرو اور اللہ کے عذاب کے اثر بن جاؤ حالت ہے تو کن کوتے والا ہے کہ ان کے پاس اللہ سے لو یہ شک کے لیے ہو گیا اور اللہ تو سے لو یہ جزا تو ہے نہیں اس کی پھر ربط کیا ہوا ان کو تیوال ہے کہ ملک تار کے ساتھ اللہ تو کہتے مل جائے اس کا جواب دیتے ہیں یہ اصا اور اس کی خبر اللہ تو کہتے لوگ یہ ہے اور شرط کو درمیان میں جملہ متضرہ کے طور پر ذکر کر دیا گیا ہے الاسا ہے تم اللہ تو کہتے لوگ ان کو تیوال ہے کہ ان کے تال ہو فصل اس طرح ہو گیا نا کیا قریب نہیں ہے کہ تم قتال نہ کرو کب جب تم پر قتال کو لازم کیا جائے تو یہ ہو گیا باقی اصا توقع کے لیے ہوتا ہے مطلب کیا ہے میں تم سے بزدلی کی توقع رکھتا ہوں کہ قتال لازم ہوا پھر تم لحاظ عملی طور پر نہیں کرو گے پھر درمیان میں ان کو دیوالے کو ان کے تعلق یہ اصل کے طور پر ذکر کر دیا گیا ہے. مطلب کیا ہے کہ اس وقت کو تم سے میں یہی رکھتا ہوں کہ تم کتاب نہیں کرو گے حتمی فیصلے کی بجائے توقع کے انداز میں اس کو ذکر کر دیا گیا ہے. سوال یہ پوچھنا مقصود نہیں ان سے بلکہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمہارے بارے میں میرا نظریہ یہی ہے کہ تم دلی سے کام لیتے ہوئے عمل کتاب نہیں کرو گے. اور فصلہ کیا ہے عصا اور اس کے قبر کے درمیان اس کی قبر کے ساتھ شرط کے اس کو مقررہ جملہ کے طور پر ذکر کر دیا گیا ہے. میں توقع رکھتا ہوں تمہاری بلدی کی کتاب سے اگر لازم کیا جائے تم پر پرستابل کیا حل کو پتھر کو والے پیر کے مصطف احمد رہا لے کے وہ پوچھنے والے ہیں اس سے جو وقت ہیں ان سے ان کے نزدیک جس سے کام اپنے حقیقی معنی پر نہیں ایک جزنا والوں کے بارے میں علم حاصل کرنا مقصود ہو بلکہ اس سے کام تقریری ہے واقعی صورتحال یہی ہوگی. اصح تم فاروق کی راضی ہے اور اسی تم اس طرح بھی پڑھا گیا ہے ناف میں یہ پڑھا کر کہا تم آگر نہ کیا ہے ہمارے لیے نہ کتال کی راز اور حال یہ ہے کہ ہم نکالے گئے گھروں سے اور اپنے بال بچے سے جدا کر دیے گئے ہیں. بتلایا کس میں یہ ہے ایو شہر ایو بس ارجن کے معنی میں ہو گیا. مطلب ہے ترک قتال میں ہماری کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی ہے بلکہ قتال کے موجبات سے ہم کو پائے گئے ہیں ہمارے گھر چھین لیے گئے ہماری اولادیں ہم سے جدا کر دی گئی ہیں وطن سے بے وطن کر دیا گیا ہے. اس لیے ہم ہر حال قتال کریں گے یہ دعویٰ انہوں نے کیا. اس کا پس منظر بتلاتے ہیں کہ کیوں وہ گھروں سے اور بعض بچے سے جدا کیے کیا ہے فصل جالو کیا ہے اس نے فوج لے کے حمالتہ والی ان پہ حملہ کیا اور انہیں وہاں سے نکال دیا ان کے گھر وغیرہ قبضے میں کر لیے بال بچے کو قیدی کرا دیا اور جو بادشاہوں اور نوابوں کی اولادیں تھیں ان میں سے تو انہیں سینکڑوں کی تعداد میں 440 سے ان کو بھی قیدی بنا کے لے گئے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم گھروں سے نکالے گئے اپنے بچوں سے جدا کیے گئے پھر قتال کے موجبات موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم قتال نہیں کریں گے ہم ہر حال میں کریں گے. لیکن جب قتال لازم کیا گیا تو دوبارہ لوگ پیٹ پھیر گئے ماسوا قلیل کے تو 313 کی نفری جائے وہ رہ گئی آل بدر کی تعداد کے مطابق. اللہ علیہ ظالمین اللہ ظالمین کو اچھی طرح جاننے والا ہے. کیا مطلب جب ظلم کیا انہوں نے پہلے آپ مطالبہ کیا پھر زیاد لازم کیا گیا تو خلاف ورزی کی اللہ اعلیٰ سر اللہ پوری پوری سزا بھی اس کی دے گا. پھر جب علم نہ ہو جب علم ہے قدرت بھی ہے پھر انہیں سزا بھی اتنا پڑے گی اپنی اس بدا جی کی. اور انہوں نے کہا کہ کیا ہے کہ ہم نہ کتاب پہلے رب العزت کے رستے میں گھر والے کے نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی کون سی غرض ہے ہمارے لیے تک کے کتاب میں ساتھی اولاد سے اور یہ ساتھ جو عمال کرتے وہ رہتے تھے ساحل پر اور فلسطین کے درمیان غالب آ گئے تھے اسرائیل پر اولادوں میں 400 ظالموں کو جاننے والا ہے غلام اعلیٰ سے ان کے ظلم کا بدلا بھی ان کو دے گا سر وہی رہے ان کے لیے ان کے ظلم کا. قال لهم نبيهم انہوں نے مطالبہ کیا نبی نے پورا کر کے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ ہم سے ہو سکتا ہی نہیں, ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ بننے کو اس سے, کیونکہ وہ کوئی اعلیٰ قوم کا فرد نہیں ہے, ایک ہٹی آدمی کو ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کر رہے ہیں. ہاں یہ بالکل مالی پوزیشن اس کی کمزور ہے, بادشاہ وہ بنایا جائے جو آبدار ہو, لوگوں کو اسلحہ وغیرہ کی سہولیات ہیں وہ مہیا کر سکے. تو جب خاندانی لوگ بھی ہم ہیں اور اس کی صرف مالی پوزیشن بھی ہماری بہتر ہے, تو بادشاہ ہمیں ہونا چاہیے تھا, اس بندے کو کیوں بادشاہ مقرر کر دیا یا خیر جو یہ نظر حقارت سے دیکھا, کیونکہ وہ فقیر تھے, میرے وقتی اثرانے والے تھے, یا سکا پانی مٹھا لے آتے اور لوگوں میں دیکھتے اس طرح گزر بسر کرتے, یا رنگت چمڑے وغیرہ کی رنگائی سے یہ کام کیا کرتے تھے, یا کپڑے رنگنے والا اور دنیا میں ان کی اولاد میں سے تھے, حالانکہ ان کی اولاد میں نہ نبی گزرے ہیں نہ بادشاہ گزرے ہیں, نبی وہ صلاحیت میں یعقوب کی اولاد میں تھی اور سلطنت سے اکبر یوگا کی اولاد میں تھی, تو ان کے بتیرے خاندان کے افراد موجود تھے جن میں نبوت رہی ہے, نبی وہاں سے ہونا چاہیے, جن میں بادشاہی رہی ہے تو بادشاہ وہاں سے ہونا چاہیے, یہ دوسری قوم سے کیوں تو بڑھیا یہ ان کے نزدیک کو کیوں مقرر کیا. تو انہوں نے سنایا اللہ نے انہیں تم پر چن لیا ہے اور بادشاہ کے لیے کیا ضروری ہے علم واقعی تو بھی ان میں زیادہ قوت طاقت شجاعت بہادری یہ ہونی چاہیے, تو جسمانی قوت کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ ہے, پھر ملک اللہ کا ہے, حقیقی بادشاہ اللہ ہے, اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے دے, خاندانوں میں چاہ جس کا بھی اس کے پاس دے, اللہ واقف علی اللہ رب العزت وسط والا ہے اور علم رکھنے والا ہے, جو صاحب اللہ سنکر کے لاسو ہے اللہ کے علم میں ہے, اس لیے اللہ رب العزت کے فیصلے پر ہی تم کو عمل کرا ہونا چاہیے. اور فرمایا انہیں اس کے لیے بے شک اللہ رب العزت نے مقرر کیا تم پر طالب کو بادشاہ الوت کیے, لفظی تاکیب ہوتی تھی عبری زبان کا لفظ تعلق کے وزن پر ہے, تعلق کا بھی وزن ہے تعلق کا بھی وہی بن گیا, یہ کہنا کہ یہ قول سے ہے اور باؤ گھوم جو ہے وہ باعث آ گئی ہے یہ غلط ہے, کیونکہ قول سے ہوتا ہے پھر یہ صرف مصبر ہوتی ہے, پھر غیر منفرد نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ غیر منفرد ہے, تعلق کا پڑا جا رہا ہے, ثابت ہوا کہ یہ عجمی ہے, علما پایا گیا اور علمیت پائی گئی, تو اس لیے اس کو غیر منفرد کرا جا رہا ہے. کرنا اس کا پالو قول سے تعصب ہے, تجاوز ہے, زیادتی ہے, دبا کرتا ہے اس کو, مانو سب صحیح اس کا غیر منصرف ہونا, کیونکہ پھر تعلق قول سے ہو تو سیگا سے مصبا کا بن گیا نا, پھر غیر منصرف ہونے کی کو وجہ نہ پائی گئی نا اس میں, اور یہ غیر منصرف پڑا جا رہا ہے, پتہ چلا کہ عالمیت بھی ہے اور علما بھی ہے, اس میں دوست لوگ ہیں, یہ غیر منصرف جا رہا ہے. علامت نبیوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بتلائی گئی کہ عصا کے ساتھ پیمائش کی جائے, اس کے ساتھ وہ برابر ہو گیا, کوئی بادشاہ ہے پھر کوئی باقی چھوٹے نکلے پورا اس کے برابر نہ آیا, صرف تعلق آیا تو ان کی بادشاہی کا اعلان کیا جائے, پر بھی ہے کہ نبی ان کے جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی بادشاہ ہو جائے ادا کرے اس کے ساتھ پیمائش کی جائے, اس کی جنہوں نے اس کے بادشاہ بننا ہے نہ برابر تعلق کیسے ہو سکتا ہے, اس کے لیے ملک ہمارے خلاف ملک ہمارے ہم پر, یعنی کون سی وجہ ہے یہ کہاں سے ہوگا اس کے لیے ملک اور کیسے وہ حل ہو سکتا ہے. حال یہ ہے کہ ہم زیادہ ہم خاندانی لوگ ہیں, وہ اتنا اعلیٰ خاندانی نہیں, دوسرا نام یہ ہوتا ساتھ مگر مال مالی نہیں دیا گیا ہے. ہم آرکو کی ترکیب ماغب کے ساتھ کیا وہ بتاتے ہیں یہ حال ہے اندازے خون اور ملک والا یہ حال ہے کہ ہم اس سے زیادہ اقدار ہیں ملک کے اور حال ہے کو نہیں دیے گئے وسط مالی بالکل حال و اللہ ہم زیادہ اقدار ہیں ملک کے وراثت کے اور طاقت قدرت کے تقویت مضبوطی حاصل کرے تھے. اب وجہ تھی کہ کیوں تعلق کو حکارت کی نظر سے دیکھا پھر وجہ سے یا سب پانی پلانے والے دباؤ انگریز صرف کی اولاد میں اور نہ تھی ان میں اور لالی بھی یعقوب کی اولاد میں اور ملک کی اولاد اور ان میں ان کی اولادوں سے تیری مخلوق موجود تھی جو ملک کے اہل تھے وہ موجود تھے تو ان کے عہدے کو دوسرے کو کیوں دیا جا رہا ہے یہ اعتراض پیدا ہوا. پیغمبر نے جواب کیا فرمایا اللہ نے سن لیا زیادہ کیا ہے ان کو عزوے وسط کے علم میں اور علم کے لحاظ سے بھی تم سے رسی ہیں اور جسم طاقت جسمانی ہے اس کے لحاظ سے بھی پھر بڑی چیز کیا ہے ملک اللہ کا ہے وہ جس کو چاہے آزاد کرے کسی خاندان کے ساتھ اس کا احتساب نہیں ہے پھر اللہ دیتا ہے اپنا اللہ وسط والا ہے یعنی کھلے لائن والا ہے اور آل نہ آل کو اچھی طرح جاننے والا ہے. یہ ان پر کیا کہ کرو بادشاہی کے لیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, اللہ رب العزت نے اس کو چن لیا ہے پھر وہ علم میں بھی زیادہ ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا بادشاہ ہم سننے کے مناسب ہے اور لائق ہے. پھر بادشاہی کے لیے واپس علم ہونا چاہیے تاکہ پورے سیاسیہ کی کامل معرفت حاصل ہو, ان میں وہ علم بھی زیادہ ہے. پھر طاقتور ہونا چاہیے بہادر ہونا چاہیے بادشاہ, وہ چیز بھی ان میں دوسروں کی اس سے زیادہ پائی گئی ہے تو اس لیے ان کا بادشاہ قدر کیا جانا بھی عین مسئلے سے ہے. پھر اسی وجہ کیا ہے کہ اللہ مالک الملک ہے, ملک اس کا ہے جس کو چاہے دے دے دوسرے کو اعتراض اس پر کیا ہو سکتا ہے. پھر خاندانوں میں کوئی حد بندی نہیں ہے, اللہ رب العزت کا فضل ہوتی ہے جس کو چاہے لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ اسے بلند تر مقام پر پہنچا دے. اللہ رب العزت کو یہ طاقت پاور جو ہے وہ حاصل ہے, زیادہ تمہارے سے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر انہوں نے تعلق کے ملک بنائے جانے کو پکڑ کے اور بہتر ہونے ان کے نسل کے طرح سنوایا ان پر اس کا تعلق کے عمدہ کیا ہے اللہ کا چناؤ اور اللہ نے اسے کو پسند دیا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے مسئلے اور تم نہیں اتنا جانتے اتنا کہ اللہ جانتا ہے. ایک تو یہ تمہارا اعتراض بھیجا ہے وجہ یہ دوسری بادشاہ ہونے کے لیے شرط خاندانی ہونا نہیں ہے بلکہ علم وافر ہونا تاکہ قادر ہو اس کے ذریعے پورے سیاسی کی معرفت پر. اور شرط کیا ہے جسامت بدن کی ریکارڈ ہو دیکھنے سے ہی مروب ہو جائے پھر ہم کو عظیم کھٹکنے کے دشمنوں کے دلوں میں اور زیادہ طویل ہو دشمن کے مقابلے میں اور جنگوں کی چھتیں اٹھانے میں نہ وہ جو تم نے ذکر کیا ہے خاندانی ہونا چاہیے تو خلا خاندان کی حکومت چلی آ رہی ہے لہٰذا وہ تو یہ چیزیں ضروری ہیں بادشاہ کے لیے، وہ پورے علم بھی اور خوشامد بھی، قوت طاقت بھی ہے، طاقت زیادہ اللہ کی ہے، وا اللہ نے حکم ہے کہ دونوں باطل مقدار میں پیدا فرمائی ہے. بتاتے ہیں کہ ان کا ریکارڈ کتنا تھا، لوگ دار صورت کے لحاظ سے کیسا تھا کہ بندوں میں کھڑے ہوتے تو دوسرے ہاتھ اوپر اٹھاتے تب جا کے ان کے سر تک پہنچتا تھا، کتنے نمایاں قدوں کا مستی تک جیت رہا یہ. اور وہ زیادہ کھڑے ہوئے تھے آدمی، لوگ کھڑے ہوتے تو اٹھاتے اپنے ہاتھ پاس سے پہنچتا ان کے سر تک، اور تیسرا بھی شکل ہے بولے جب مالک ہے لہٰذا ضروری نہیں کہ جو فقیر ہے وہ ہمیشہ قیامت تک فقیر ہی رہتا ہے. اللہ دل کا لیام اداول انہیں فقیر کرتا رہتا ہے، اسی فضل والا ہے، فقراء میں اس کو پیدا کر دے اور غنی کر دے. حلیم ہے جو ملک کے لائق ہے، ملک رانی کے جہاں بانی کے، اس کو پھر وہ اپنا ملک عطا فرما دیتا ہے.